Every day, Jacob Singer goes to work. What's wrong? It's one of those days. And every day, he wonders what is happening to him. Maybe it's the pressure, Jake. They're like demons, Jess. They weren't human. What were they, Jake? Then look at your hand. You have a very strange line. See, according to this, you're already dead. Something's wrong, Jake. They're coming after me. I don't know who they are or what they are, but they're gonna get me and I'm scared, Jake. Välkomna till avsnitt 63 av filmpodcasten Tittarna snackar. Det är snart jul och idag så kommer vi prata om vilken film då, Gustav? Vi kommer diskutera Jacob's Ladder, en hyggligt bortglömd film från 1990 som då är lyssnarens val, Tobias Anderberg, ja. Som jag vill passa på att be om ursäkt för. Han har inte fått sitt pris än på grund av, som vi säger i Stockholm, signalfel. Så det kommer. Och det är en fin present, Tobias. För det är en annan väldigt bortglömd film från 1990 du kommer få. Samt, eftersom det dröjt så mycket, min favoritfilm från det året. Och tillika min första 15-årsfilm på bio någonsin. Så det tycker jag är ett väldigt fint pris som jag själv skulle vilja ha. Ja, det är fint. För som sagt så vann då Tobias Anderberg vår förra tävling som vi höll. Där då vinsten var att vi snackade om filmen som han har då tipsat om i tävlingen och sen att vi skulle att han också vinner då film som du pratade om. Jag kan ju dra hans motivering då till varför vi skulle prata om den här filmen som då är Jacob's Ladder. Och motiveringen lyder: en film som ni borde diskutera, Jacob's Ladder från 1990. Det är en film som lever sig kvar i minnet. Vi får i denna surrealistiska film följa en Vietnamveteran som försöker återgå till ett liv efter kriget samtidigt som han känner sig iakttagen av demoner. Att man aldrig hör någon prata om denna film är för mig ett mysterium. Alla pratar om Donnie Darko, men ingen pratar om Jacob's Ladder, som är minst lika bra. Och det var där han hookade mig i sin motivering, för direkt kunde jag känna att men vad fan, Jacob's Ladder, den är ju... Vi diskuterade Donnie Darko för några program sen, där jag uttryckte hur jag verkligen skulle vilja tycka om den på samma sätt som du, Julius, och många andra människor. Men och nu när Tobias skrev det här så insåg jag att men jag har ju redan min. Jag har Jacob's Ladder som jag upptäckte när jag var yngre och som i min alltid har varit min favoritångestfilm, speciellt tillsammans med en kompis, Jocke, som där vi ibland när vi är på humör har sett den och bussat och garvat åt hur jävla bra och roligt ångest är skildrad, hur mycket ångest de har i den här filmen, men lika mycket förfasats. Jag har ju haft mina demondrömmar sedan jag var 16 år, som jag inte haft på flera år. Inte efter att jag upplevde en kärlekshistoria, för då blev verkligheten mer smärtsam och då försvann de här demondrömmarna. Men jag har väldigt så här personlig relation till den här filmen, som hette på svenska lite så här vilseledande Jacob's Inferno. Så man sa såhär, har du sett Jacob's Inferno? Du vet. Det låter nästan som att det skulle kunna vara en uppföljare. Jag hade inte sett filmen, så jag var väl intresserad därför då att det var en film som helt klart man ska ha sett, men jag hade missat. Så då enades vi om att vi skulle ta den här. Och du har gjort en temperatur då på den som vi ska dra igång med. Precis, och jag tänkte bara läsa här två små utdrag ur recensionerna från 1990. För jag har en gammal videoguide som jag hittade nu när jag flyttade, som är från just, tror jag, hösten 1990. På den tiden då, du vet, videotoppen var en riktig videotopp sammanställd från Sveriges alla videohandlare liksom. Så att låg Farlig förbindelse av Adrian Lynn, som har gjort regisserat även den här filmen, etta, så var den det är verkligen på riktigt den mest tida filmen i hela Sverige. Och den här videoguiden har då bilder och kundbetyg, snittbetyg och varsin mening från två olika stora tidningar liksom. Och Jacob's Inferno då, eller Jacob's Ladder, då har vi från Expressen skrev så här: adrenalinkick även för hårdhudade skräckentusiaster. Varför? Varför var jag tvungen att snubbla på det ordet? Men det var Expressen. Och jag vill minnas att det var en tvåa bara där, tror jag. Svenska Dagbladet skrev bizarr men samtidigt också platt. Så den fick ju inte så jätte hett mottagande, för det tyckte jag var lite tråkigt på den tiden. Jag blev som sagt överförtjust, men den fick inget större mottagande. Och hur mycket har du, vadå, du sa att du har liksom velat se den alltid, eller har du inte kommit ihåg den? Hur var det med det? Jag tror att jag har inte haft någon större uppfattning om filmen. Men jag vet att det är en titel man har hört. Den har slängts runt omkring i filmdiskussioner och sådär. Så jag känner igen till exempel alltså bioaffischen eller DVD-omslaget sådär. Men jag visste inte alls om vad den handlade om, förutom att det skulle vara en jävligt konstig historia någonstans. Någonstans, alltså Don Darko tycker jag är fel att jämföra med om man ska ta handlingen, men någon sorts Hellraiser på något sätt. Okej, okay. Och där vill jag gå tillbaks till varför jag gillar Tobias har verkligen fått mig att, alltså givit mig en teori som jag kommer köra. För att det är ju ångest, alltså den såhär, är jag sjuk dramat som känns igen från Donnie Darko. Sen är det olika filmer, men jag tycker den är betydligt mer besläktad med Donnie Darko än Hellraiser på alla sätt och vis. Ja, vi får se om vad vi tycker när vi snackar om filmen. Ska vi dra igång med en gång med listan? Min temperatur, jag har försökt vara, jag ville ju egentligen, jag sa, jag gör temperaturen på den här listan. Sen skickade jag ett sms till dig och sa, det är nog bättre att du gör den. Alltså att du kan vara mer kritisk, att det här är för mycket en darling för mig, den här filmen. Men då sa du att, nej, jag såg den för 2 dagar sedan, så jag minns ju inte längre någonting. Vilket jag tror är en överdrift när du pratar om ditt filmminne. Men jag har försökt vara så kritisk som möjligt här. Ändå, och inte se till pojken i mig och kärleken jag har till den här filmen. Som är omedelbart kommer när loggarna kommer på den här filmen. Emil, du är ju loggexperten. Ja, där håller jag med. Det är ju TriStar och den här Korolko. Ja, där kommer TriStar hästen och Korolko, ja, som väl är Terminator också, eller hur? Ja, Terminator, och är det inte även, har jag fel om jag säger att det även är Total Recall? Det är, absolut, det är Orion som gör. Nej, men det är nog, det är Total Recall. Alltså nu går jag bara, ja, Orion på Orion är väl kanske Robocop då. Jo, men det är verkligen med slutet av 80-90-talsloggarna. Mario Casar och så här. Ja, och jag blir lika så här, bara under de loggarna så blir jag lika tillfreds som när man hör Jakob Hård referera skidor på TV eller friidrott. Jag blir så här. Jo, men för att jag tänkte nu inför den diskussionen att jag skulle ändå punkta lite vad jag tyckte om filmen. Det blev inte så. Det enda jag hann skriva var Korolko / TriStar / Mario Casar. Ja. Det var helt klart den punkt jag ville att vi på något sätt skulle nämna. För det är som sagt, vi sa det, den Total Recall / Basic Instinct-tiden. Ja. Så ja, jag fick helt klart någon sorts känsla när jag... Och även sen de första bilderna som går över lite så här. Det är så här plutonen, motljus, helikoptrar. Lite så här Tony Scott, som ju är väldigt 80-tal när man tänker på introbilder och sådär. Så att den lindar mig direkt runt fingret. Men jag kör igång med min temperatur. Och temperaturlistan går ut på det sättet, för den som inte vet, att vi går från 1 till 10, där 1 är det kallaste, det vill säga det sämsta med filmen, även om det är en film man älskar. Och så vandrar vi upp till punkt nummer 10 som är det bästa, det varmaste med filmen. Nummer 1, så jag har skrivit The Bitch, Elisabeth Pena, som Penna kanske hon heter, Elisabeth Penna. Hon var ju en rätt känd birollsskådis just på 90-talet. Hur mycket känner du igen henne? Det är alltså tjejen som spelar Tim Robbins, huvudkaraktären Jacobs nuvarande flickvän. Precis. Jag kände igen henne så mycket att jag kände igen hennes ansikte, men jag kunde inte när jag såg filmen se någon annan film om vart mig. Hon har ju bland annat varit med i, också lite bortglömd, men väldigt hyllad. Till skillnad från Jacob's Ladder så var Lone Star, den bortglömda filmen, hyllad. Lite senare på 90-talet, John Sayles. Har du sett den? Nej, det har inte gjort. Nej, då är den bortglömd. Den... ja, men den var superhyllad för fan. John Sayles, fin regissör. Jo, men har du någon film, säg någon mer film då? Hon kan ha varit med i, som alltså, var riktigt stor. Ja, men ska jag gå på minnet? För då kan det ta tid. Nej, men då kan vi hoppa om det inte finns i minnet. Nej, men sagt, jag kände igen hennes utseende någon anledning, så jag måste sett någon film med henne, men jag kan inte placera henne. Ja. Men vad tycker du liksom är... Men hon var ju en slags, för att verkligen snäva till det, även så här med kulturorientering, en slags Eva Mendes för den tiden. Ja, men hon fyller ju upp någon sorts sexsymbols kvota för filmen på något sätt. Ja. Men jag blev aldrig så här kär i hennes utseende. Hon har drag från kvinnorna i min släkt, vilket vi tidigare i programmet har konstaterat att då fick jag som pojke liksom problem att tycka att kvinnor var sexy. Det finns nog anti-Oidipus-aktigt här. Ja, men hon hade något så här Verhoeven sunkigt femme fatale utseende. Ja. Det var inte så här klassiskt farligt som Kim Basinger gör det konfidentiellt, eller tidigare Hollywoodstjärnor kanske då 50-talet eller 45-talet. Utan det var mer det här lite, ja men så här, Verhoeven-sliska, du vet, du kommer visa tuttarna i den här filmen. Ja, och hon är ingen trevlig människa, så att jag märker hur jag direkt återgår till att, alltså hon är ingen trevlig karaktär, på många sätt och vis en ganska modig karaktär när man ser en amerikansk film, eller hur? Det är ju sällan man har en karaktär som tröstar vår huvudkaraktär och som man fortfarande vågar göra så konsekvent, mänskligt, osympatisk. Förstår du vad jag menar? Ja, kanske. Hur upplever du henne? För att jag verkligen märker att jag hatar henne, men alltså, på sätt och vis är det ju bra. Man känner ju aldrig sympati för henne. Men samtidigt så spelar hon ju mot minnet av den här underbara frun. Jo. Så att... Det blir lite som när vi pratar med Rebecca på något sätt. Det man får känna att oj, Rebecca var den underbara kvinnan. Bla bla bla. Så är det lite här också. Att hon, det är ju ingen tacksam roll att spela heller om man vill få sympati. Nej, men de har ju ändå vågat ge henne lines. Idag känns det som att då hade man... för i den här filmen, då säger hennes bitch saker som att så här, referera till Tim Robbins yngsta döda son som den döda. För hon tycker, hon har inte ens lärt sig namnet på barnen, inte ens på hans döda son, för att hon tycker namnen är lite konstiga. Hon ser ner på hemlösa, alltså så här, idag hade de kanske låtit henne veta namnen på barnen för att jämna ut hennes osympatiska drag och göra henne lite trevlig. Så det här verkar vara något bra jag listar på punkt nummer ett. Så min kritiska ståndpunkt svajar. Jag vet ju till exempel, i och med att du ibland avslöjar, vilket jag inte alltid gillar, vad du tycker om en film genom att du skriver kort omdömen på filmtipset.se. Ja. Och där var du rätt missnöjd. Vad hade du direkt känt att fan, det här hade jag hoppats att Gustav hade satt på punkt nummer ett som kallas. Ungefär som jag hoppades att Julius, när han gjorde temp på Sagan om ringen-filmerna, skulle satt de gråtande statisterna. Ja, det jag tror jag själv hade satt på punkt nummer ett hade nog varit hur sjukt förutsägbar filmen är. Okej. Okay. Att jag vet exakt vad som kommer hända i slutbilden. Men vadå vet du det? För att nu kränker du mig som 13-åring väldigt mycket. För att det här är ju typ den film där jag har verkligen suttit så här. Vad fan är det som händer? Eller det har jag gjort med många filmer. Jag förstår inte att Bruce Willis är död, vilket jag har sagt flera gånger. Men vadå? Du kan ju inte veta att precis. Det här... Jag visste exakt vad hela liksom... Vad ska man säga, liksom det grundknasiga med filmen var vad det skulle sluta med, varför det här pågår och så, det kände jag av direkt. Och sen tyckte jag allting sen. Det är lite Mulholland Drive-varning på det här. De här som säger att jag förstår Mulholland Drive, David Lynch-filmen, precis, bara att det gör ni egentligen inte. Ja, men vänta nu, men jag vill bara säga, jag är inte en av dem som säger att jag förstår Mulholland Drive precis. Jag förstår inte Donnie Darko precis. Jag har svårt att förstå. Jag såg fan Gullivers resor med Jack Black nyligen. Jag har svårt att förstå den filmen helt. Men jag förstod den här filmen helt vart den var på väg och vad den skulle sluta upp i. Så jag hade sagt, som botten hade jag satt dess förutsägbarhet. Ja, men berätta då, vad var filmen? För att jag förstår ju lite mer. Jag kopplar den på ett annat sätt nu i vuxen ålder mot när jag såg den för första gången och inte ens kunde liksom spåna kring drogpsykoser, vilket jag kan nu för tiden. Men nej, det jag trodde direkt, och det kanske inte, för det är inte en hemlighet, då tror jag att jag är smartare än vad jag är. Men jag såg direkt att okej, den här filmen kommer sluta med att det här är hans dödsögonblick. Han är egentligen död. Han håller på att dö. Det här händer inte på riktigt. Och sen så tänkte jag så här, har det någonting med de här drogerna att göra då, när det dyker upp i filmen? Och så tänkte jag, men hur ska de liksom spinna det? Hur ska de vrida på det så att det blir spännande? För det kan inte bara vara så att de har pumpat dem med droger. Så att de blir galna eller whatever. Det här måste ju vara det vi ska tro, en red herring så att säga. Sen kommer de till det riktiga som är det här, inte Donnie Darko viktiga, men alltså någonting större, någonting skevare. Men det händer aldrig, utan det var bara de här jävla drogerna. Vi får en förklaring. Vad är det Donnie Darko viktiga? Nej, men där handlar det ändå om hela jordens överlevnad. Han är någon sorts Jesusfigur, att han måste offra sig själv för allting. Det är någonting jag inte förstod när den filmen börjar, att det skulle ta den vägen eller bli så stort eller bli så. Du förstod ju inte när vi diskuterade Donnie Darko heller. Jag frågade ju dig, för det där tycker jag lät som en, det tycker jag lät vackert när du sa det. Men när jag frågade dig för några veckor sedan under Donnie Darko-programmet, det kan ni gå tillbaka och lyssna på, så sa du, jag har ingen aning heller vad den handlar om. Hur vet du plötsligt det nu? Jag kan säga så här, om folk lyssnar på det avsnittet, tror jag säkert att jag refererat exakt samma sak. Att Donnie Darkos öde är att offra sig själv för att återställa universumet. Ja. Det är nog rätt. Folk kan lyssna och kommentera på Facebook, eller om de minns avsnittet. Men däremot så fattar jag inte allt som händer i den filmen. Eller liksom de här sakerna som flyger ut i folks bröst, liksom de jävla geléormarna. Ja. Och sådär, det förstår jag inte. Men hur som helst, för att gå tillbaka till den här filmen, så fast tyckte jag att den var förutsägbar. Det hade varit min nummer ett i alla fall, Gustav. Nu hade du istället en bitch där. Ja, precis. Som jag dessutom gillar. Men, nej, men jag tycker det är lite intressant, för jag försökte tänka på det i och med att jag då lite visste vad du tyckte. Om jag fortfarande också med så här, med vuxna manuskunskaper kunde förutsäga. Men antingen är det så att jag är så fast i barndomens upplevelse av den här filmen, för jag gör inte det. Eller så är det så att jag faktiskt tvärtom, det vill säga att jag är den som har svårt för att fatta. Jag kommer aldrig kunna skriva såna här kringeliklurig historier, utan skriver jag saker så är det sånt man fattar, och så anspelar man på sånt man vet, och så kanske kan man överraska lite känslomässigt i slutet på hur karaktärer beter sig, men jag kan inte göra något mysterium. Eller, och det här är inget försvar, det här är inget svar för dig, för det kommer få det låta ännu dummare. Eller så är det så att filmen är jävligt enkel, men jag gick in med någon sorts förutsättning om att det skulle vara en liten klurig Donnie Darko-pärla. Kanske lite för att Tobias då förstörde genom att nämna Donnie Darko i motiveringen. Så det kanske är så att filmen inte ska vara så jävla svår. Men jag trodde bara att det väntar någonting mer hela tiden. Och det kan inte vara det jag sitter och tror. Och så var det exakt det. Jag tänker faktiskt låta det vara punkt 2 på listan. Alltså det blir en slags hommage till dig på punkt nummer 2. För att jag tyckte vi diskuterade det. Roligt att den satt där bra. Och då, så då stryker jag här någon invecklad grej om att man förmodligen inte förstod droger då i den ålder jag var, för att den var tråkig. Men om jag hade dragit den punkten, Nu blir vi likt att den här filmen borde varit en mer knepig film, så blir vi en knepig podcast nu, där publiken måste med penna och papper sitta och hänga med lite i vändorna här nu. Okej, nu blir det en Emil-punkt här, så vi stryker en punkt som ändå sägs. Precis. Och så är det. Det blir lite i samma ton som Jacobs ladder är för mig och Tobias, men ingen annan nu levande människa. För då går det lite snyggt in i min punkt nummer 3. Där jag skrivit två parallella världar som inte är två parallella världar, frågetecken. Vi behöver inte gå in så mycket på det, för det är väl kanske det jag förstår under filmen, att, och ännu mer nu när vi snackar, till varför den inte har blivit, fan, den klassiker det är för mig och Tobias och Jocke Jante, min kompis. För att när jag hade sett klart den här filmen då, och även sen på gymnasiet, när vi återsåg den, du vet, så här, vi satt med ett 16-pack folköl och liksom bara njöt av ångesten i den. Sa du precis ett 16-pack? Det fanns 16-pack. Jag och Jocke, min kompis, gick och köpte det på Hemköp när vi fick, du vet, är det studiebidrag eller barnbidrag? Var det när Hemköp hade en sån sol som logga? Ja, det var det säkert. Har de inte det nu? Ja, de hade en sol. De hade en sol. Jag tänker fortfarande ja. Hemköp som en sol. Ja, nej. Ja, du och alla över 40. Ja, precis. Och Tobias, som är gammal för sin ålder. Jag vet inte hur gammal Tobias är. Jag vet inte det alls, men det känns som att han är ung. Någonstans mellan 19 och 23, tror jag. Ja, det känns som att våra lyssnare ligger kring där, eller? Säkert. Fan vad... Men vi får någon sån här fadersfunktion för våra lyssnare. Nej, vi får de roliga harsande gubbarna nere på torget. Som man aldrig bryr sig om vad de säger. Nej, precis. Det är bara lite roligt att höra dem gagga liksom. Sen går man vidare till sitt riktiga liv. Nu ska vi lyssna på när Emil och Gustav har fel om alla filmer de pratar om. Ja, precis. Se, de står där och tror att de är klädda i kostym. Men de står där och luktar piss liksom på ett torg. Ja, nej, men och jag går vidare nu. För att göra allting lite tydligare direkt till punkt nummer 4 som ju var en fröjd när den kom och som inte håller på samma sätt idag. Det kan jag verkligen köpa, att ser man den för första gången idag så drabbar inte det här på samma sätt, för man har Del Toros demoner. Man har liksom sett 13 Ghosts, för fan, en så kallad skitfilm, men med underbara spöken och demoner. För demonerna på den här tiden som dyker upp i filmen. Till exempel finns en sjuksköterska som Tim Robbins huvudkaraktär besöker. Varför säger jag inte Jacob? Titel. Tim Robbins huvudkaraktär som Jacob besöker på ett så här sjukhus. Och när hon tappar sin sköterska hatt så ser man så här två avsågade horn eller något i hennes huvud. Det är jävligt så här. Jag får fortfarande ångest över det, men jag tänker att du får inte det på samma sätt. Stämmer det? Jo, men då är jag inne i det här Clive Barker Hellraiser-ruset när jag sett filmen och undrar vad fan är det som pågår. Ja. Jo, alltså, då är jag med på resan. Jag tycker även att, jag vet inte om du kommer komma till det, men jag säger det nu då. Den här scenen när han är på en fest och freakar ut och man får se jävligt snabba klipp på någon sorts demon som våldtar hans flickvän då, den här bitchen vi pratade om i punkt 1. Det tycker jag är så skitbra gjort, för att det tog mig på två sätt. Jag typ fick två helt olika känslor. En var den här jobbiga känslan av att se sin flickvän liksom vara otrogen i stationstecken, eller du vet, ha sex med någon annan. Att se den personen liksom bli taken advantage of. Och även njuta av det. Hon njuter av att det är en demon som slingrar sig runt hennes kropp. Ja, precis. Samtidigt så är det den här fruktansvärda demonen i det här dansiga, typ rave är ju fel att prata om i den här tiden. Men alltså det här hektiska dansgolvet, jag tycker det var jävligt snyggt gjort. Och samma sak även med den bilden på en karaktär. Och det här vet jag skrivit lite om, så den kanske är jävligt känd. Det är den här, det är någon demonliknande person som bara sitter och skakar på huvudet. Ja. Jävligt snabbt där i den danssekvensen också. Det är skitgrymt. Det är liksom i Hellraiser-klass. Den demonen med skakande huvud drömde jag om under två års tid. Och vid ett tillfälle, för varje gång jag drömde om den demonen så var det på samma plats som jag somnade. Och vid ett tillfälle sov jag på en madrass i min kompis etta. Och han vaknar av att jag ligger med halvt uppspärrande ögon och stirrar direkt mot honom och frustar så att det kommer ut saliv. Det är lite obehagligt, eller hur? Ja, om det inte är... Jag får också någon bild av någon så här bögporrfilm. Ja, nej, det är mörkt här och han vaknar i sin säng och tittar ner på madrassen där jag ligger. Och det som händer i mitt liv är att jag vet att jag ligger i det här rummet nere på madrassen och tittar upp mot honom, fast jag fortfarande drömmer. Och jag försöker väcka honom, men jag är förlamad. För på hans sängkant sitter en sån här demon och spinnar med huvudet. Vill du veta någonting läskigt jag hörde av en kompis som har hänt från dagen bara, någon kväll sen. Hon har gått och lagt sig. Och sen vaknar hon upp med andra kläder än vad hon hade lagt sig i. Och hon kan inte säga, hon kan inte förklara varför. Men hade hon varit ute och festat? Nej, jag tror hon bara kom hem från typ, jag vet inte vad, plugget eller någonting. Ja, men den är ju... Den hade jag tyckt var mycket obehaglig om... Där har du början till en film så här: Dude, what happened between my... Closed Change. Ja, eller till en sån här ångestfilm som inte blir, alltså inte en baksmällanfilm utan en Jacob's Ladder eller Donnie Darko för att spinna vidare på dem som en familj. Jag tycker fortfarande om det. Min punkt nummer 5 på listan, det vill säga något som är så här halvjummet, är faktiskt att i och med att den här filmen är bortglömd, men jag tror ändå, jag tror det finns filmskapare som gillar den. Jag, till exempel att så här, Tony Scott älskar Jacob's Ladder. Att det finns vissa som verkligen tycker det är en riktigt bra film. Och eftersom den är så pass bortglömd, varför inte en remake? För jag nämnde i något avsnitt här om sistens att jag inte ännu har liksom chockat så mycket på Del Toro som regissör. Han är ju så oerhört stor, men jag tycker han har lite kvar att göra för att liksom... Ja, men jag håller faktiskt med om det, att han inte hunnit bevisa det själv. Samma som jag sa om Peter Jackson i förra avsnittet, att han har, eller vi pratade om det med Lord of Rings och sånt där, att Peter Jackson har gjort film, men han har inte riktigt bevisat sig själv som filmskapare. Vilket jag då tycker, med hela Sagan om Ring fräset, så har han ju gjort okay. Det så att, där har han gjort det på något sätt. Men Del Toro har inte gjort något sånt ännu. De häftigaste projekten Del Toro har haft är de som inte har blivit av, tycker jag fortfarande. Alltså när man läst, det finns ju en, vad heter den, Mountain of Madness eller någonting, så jag läst en del av manuset. In the Mouth of Madness, va? Okej, ja. Som ju nu verkar ligga på is, där han och Cameron höll på och latcha lite tillsammans. Men det ja, men nu kommer ju, det vill, ja, nu till sommaren kommer ju den här Pacific Rim som finns vilken trailer här. Och det ser ut som alla annan jävla actionskit som vi redan sett. Så att jag vet inte. Ja, jag vet inte. Det, antingen kan den vara så här, som en mörk Transformers, vilket jag inte tror att den kommer lyckas med. Eller så kommer mörk den behöver jag inte, det räcker väl att säga en bra Transformers. Ja, men jag, fast jag gillar ju första Transformers. Ja, jag kom på det när jag sa det, det är dumt, men jag gillar faktiskt också första Transformers filmen. Ja, så då tycker jag min mörk Transformers var bättre. Men men det kan lika gärna bara bli en lite bättre sänka skepp-film. Vad heter den? Battleship. Ja, Battleship, ja. Ja, det är det jag ser när jag ser filmen. Så jag bara, är det ännu en Battleship? Men efter Pans labyrint till exempel, som ju är otroligt hyllad av många, men där jag faktiskt saknade någonting. Alltså, jag älskade demonerna i den. Jag är väldigt förtjust i snygga demoner. Vare sig det är Clive Barkers Hellraiser med främst Nightbreed. En annan väldigt bortglömd 1990-film som Tobias faktiskt hade kunnat få om jag kunde få tag på den. Och likt 13 Ghosts så ligger den på topp 5 över filmer som Gustav refererar till. Av skräckfilmer. Jag refererar ju aldrig till skräckfilmer, men till Nightbreed och 13 Ghosts. Tobias, kolla upp båda de filmerna om du inte har sett den. Men det här är verkligen en remake jag skulle kunna se göras, som fortfarande skulle kunna omvandlas till ett aktuellt tema, alltså med krigsveteraner, och som Del Toro skulle kunna göra jävligt ball uppdatering av. Säg inte att du inte blir helt osugen på den tanken, idén. Jag vet inte, Del Toro. Men det blir också svårt att digga alla de här regissörerna som är så jäkla omtyckta bland småpojkarna på gymnasieskolorna. Jo, men den här filmen, hade inte den kunnat passa hans kreativitet? Jo, kanske. Kanske, jag håller det öppet. Nej, men då diskuterar vi väl Pearl Jam då. Min nummer 6, där har jag skrivit Alla presidentens män introt. Det här långa introt som Alla presidentens män ofta hyllas för. Och som även finns här i Jacob's Ladder. Alltså den tar sig tid i introt. När Jacob vaknar upp i tunnelbanan och vandrar omkring och sådär. Så att man sätter en stämning jävligt bra. Vilket inte alltid man ska göra. Det finns många svenska filmer där man känner att det här introt var 40 minuter långt, där det bara skulle varit 7 minuter. Men ibland är det väldigt snyggt, och ibland idag kan man sakna att fan, här hade det varit perfekt. 3D Pirates of the Caribbean-filmen lyckades att faktiskt ha ett ganska långt intro där, när Johnny Depps karaktär är Vad är han, i helvete eller någonting? Med alla krabborna i början. Ja, han är i någon sorts limbo i alla fall. Ja, ja. Ja, men det tyckte jag om med den här filmen. För att där hamnade jag bjöds in, jo, i men världen. Ja, det gjorde också lite skumt. Det var fanns någonting David Lynch i början. Inte bara att ett långsamt intro, utan det finns en scen där han då pratar med en mörkhyad äldre dam på spårvagnen. Han frågar väl vilken nästa hållplats är eller någonting. Jag minns inte riktigt vad han har. Men när jag såg filmen kände jag bara, shit, den här dialogen med de här två, den här scenen pågår för länge. Den står bara och trampar vatten, men på något så här David Lynch lite obagligt sätt, att jag känner att den här filmen kan ta mig vart som helst. Ha. Och förstå ännu en gång varför jag blir så besviken när den är så jävla förutsägbar. Ja, och då blir min punkt nummer 7, för den tänker jag behålla. Hade jag varit en fåfäng person, hade jag förmodligen strukit det jag skrivit här som punkt nummer 7, det vill säga någonting väldigt bra med den här filmen, och det är det diffusa. Och jag ska då dra min variant här ändå, som är min upplevelse, och som så att den lyssnare, kanske då Tobias bland annat, som faktiskt inte listade ut filmen och kan kännas lite dum när du säger det. Precis som folk, det är ju som när folk säger så här: jag visste hela tiden att Bruce Willis var ett spöke i sjätte sinnet. Så kan folk känna sig lite dumma så här: jaha, fan. Och jag som satt där och blev helt som på nyårsafton, så smällde mitt huvud liksom. Jo, men det är så här, det är också en sån här jävla skum prestige. För att det är ju en förlust att veta att Bruce Willis är ett spöke i början. Det man tjänar mest på är ju att se filmen så att det blir en överraskning. För det är det som filmskaparen ville. Ja. Så att sitta och liksom ha någon prestige att vara smart är ju bara idiotiskt, för att man har ju fått en sämre filmupplevelse längre. Precis. Och det är därför det diffusa hamnar på nummer 7 för mig. För att jag sitter fortfarande nu när jag ser om filmen. Så märker jag att jag minns inte hur den här slutar. Hur det slutar, utan jag sitter här och bara, vänta nu, är han död? Är det här något konspirationstriller? Och bla bla, och du vet, parallella världar som jag hade på punkt nummer 3, för det var vad jag ville att den skulle vara. Jag vet inte på vilket sätt, men det är sådär som David Lynch kan göra. Att det verkligen var två parallella världar. Alltså att han har hamnat i två parallella världar. Men det kommer jag ihåg att, nej men så var det inte. Men det sitter jag här och listar ut. Och mitt exempel till det diffusa är Donnie Darko-festen versus Jacob's Ladder-festen. Det finns ju flera fester i den här filmen, eller hur? Nej, det är en enda. Jag minns ju bara den festen vi pratade om förut, där hans bitch till flickvän blir våldtagen. Eller har sex med, kanske då. Ja. Jo, men det händer nog. Nej, men det är samma fest. Men ja, i början av den festen där han ballar ur och ser eller upplever allt det här som du nyss sa, så träffar han i en trappa en spådam. Vi kan ju tillägga här att det är samma manusförfattare som till Ghost som har skrivit den här filmen. Och samma år släpptes Jacob's Ladder och Ghost, där Whoopi Goldberg vann en Oscar för sin lite så här överspelade klassiska Disney-spådam. Och han använder sig av en mörkhyad spådam även i den här filmen. Hon dyker bara upp en enda gång. Men i en vanlig... Här behöver du säga att det här känns ju mer, det är mer en festdeltagare som har... Exakt, och det tycker jag är så snyggt. För man tror ändå på henne när hon läser Jacobs hand. Och hon lite flirtar med honom. Sådär som man gör på en fest. Och jag ska läsa din hand. Och så förklarar hon att, ja men du har varit gift, fast det går ett litet kors här, så du är skild, Och sen hittar hon ju så här att, men vänta nu, enligt den här linjen så finns inte du längre. Och hans obehag har ju, han har börjat se saker i den här filmen, så att fan vad jag tycker det är bra. Jag bara sitter och ryser. Varför sitter jag där då, och när jag hör det så rullar jag bara på ögonen, eller vad man säger, och tänker att ja, han är skjuten i Vietnam såklart och ligger på sin dödsbädd och är någon sorts limbo innan han ska dö. Ja, men det är väl därför den inte är någon klassiker. Varför blir inte jag så här som du blir, typ David Lynch intresserad, tänker vad fan är det som händer? Ja, och även varför knäcker jag Da Vinci-koden för tidigt? Är det för att jag visste kanske hur det skulle sluta? Eller verkar jag ha haft med mig hela mitt liv men inte har sett filmen? Ja, precis. Antingen kan det vara det. Du har hört på någon fest när någon tjej sitter och stryker din hand som berättat. Hur jag stryker någon annans hand och jag sitter bredvid. Och du sitter och bredvid och lyssnar. Ja, och det är därför du minns den informationen hur Jacobs läder slutar. För att du bara hör de här orden och det är förknippat med sån ångest. Så därför tror jag inte på den teorin. För då hade du haft ångest när du såg den här filmen. Men förmodligen kan det vara anledningen till att den inte är en bredare kultklassiker än den är. Det vill säga att tillräckligt många, jag läste ju där från Svenska Dagbladet och Expressen i början, och de verkar ju också inte ha varit särskilt imponerade av det diffusa mystiken. Sedan, även om den scenen där är rätt snygg, för då kommer ju bitchflickvännen då och så här, sitter ni och flörtar, du vet, bara gå vidare. De har en soft relation, det känns, men jag tycker att relationen är så äkta. Tim Robbins och Jacob och den här bitchen. Så jag gillar scenen i trappan, men det är också en väldigt typisk skräckfilmscen, det här. Någon går och du vet, får sitt ödeläste kort eller du vet, ja, någon bla, bla, bla, fast och med den stora skillnaden här, att han går inte och får det läst. Och det är inte en riktig spådom som du själv påpekade. Utan Nej. Det sker under en flirt. Så att det, jag tycker det var snyggt skrivet. Och lite intressant sen att han inte kunde göra Whoopi Goldberg. Jag älskar filmen Ghost, men jag har alltid tyckt att Whoopi Goldberg är lite too much liksom. Alltså det är en sån där titta på kvällen med mamma film från förr i tiden. Jag kan inte säga att jag inte minns Whoopi Goldberg så bra i den. Men det är en film att gråta i, minns jag. Jag har gråtit oändliga mängder i den filmen. Och det är inte bara manusförfattaren som är gemensam med Jacob's Ladder och Ghost, utan även Maurice Jarre, filmkompositören, som musiken lägger sig ju inte på minnet så mycket i den här filmen, men temat i Ghost, som vissa ibland förknippar dels med, de har ju gjort filmmusik av The Righteous Brothers Unchained Melody, men Maurice Jarre har även gjort ett eget Molly-theme, alltså till Demi Moores karaktär, som är otroligt vackert. Kolla upp på YouTube Molly Maurice Jarre, det är vackert och som bara den. Är det som en pianoslinga av Clint Eastwood nästan, så vackert? Är vi i den, ja, absolut. Liksom, alltså det är, men det, nej, den är vackrare. Det här är en av de mest behagfulla musiken som jag gillar att ha i min iPhone. Problemet är att Maurice Jarre inte har gjort ett enskilt spår med det vackra, utan det går efter liksom så här 2,5 minut går det över i så här trillemusik. Och så är det på varje spår med det vackra. Och det stör mig. Annars hade den varit spelad oftare. Den hade legat högre upp på min iTunes-lista. I alla fall. Du kanske då kan hålla med lite om min punkt nummer 8. Alltså något som är riktigt bra med den här filmen. Och det är klippningen. Ja, det har jag redan pratat om. Så det måste jag hålla med om. Även om jag inte minns, jag minns inte liksom klippningen under den filmen, men just i den danssekvensen där var det, där fick jag verkligen, där verkligen gav klippningen mig en obehaglig jävla känsla. Jag kan verkligen peka ut att klippningen hjälpt till med det. Så ja, jag kan hålla med om det på stoppen. Ja, och den har så mycket även i så här lugna scener. Till exempel så finns det när Jacob och Elisabeth Pena-flickvännen är på deras jobb, så här, de jobbar på posten liksom. Det skabbigaste som finns för vuxna människor att göra ungefär. Så tar hon honom om ryggen och han säger aj, jag har så ont i ryggen. Och då gör hon några så här frames, ansats till att göra något med ryggen. Och så klipper vi till hur Danny Aiello, skön 90-talsskådis, knäcker och är naprapat och knäcker Jacobs rygg. Nej, han är faktiskt en kiropraktor, tror jag. Ja, förlåt, kiropraktor. Naprapat tror jag inte har något vetenskapligt stöd. Nej, men de knäcker också. Ja, jo. ja, men jag lär mig aldrig det. Jag har aldrig gått någonting. Jag tror liksom att naprapat rör sig mot det healing och sånt där mumbo jumbo. Alltså, det är inte riktigt. Kiropraktor är ju mer det här klassiska, hederliga svenska. Ja, men för tillbaka till klippningen där, så är det mycket sånt så här som det skildrar huvudkaraktärens oro så bra genom att så här två mänskliga saker som egentligen inte hade blivit ångestfyllt blir det på grund av klippningen. Och det här återkommer hela tiden. Jävligt snyggt. Och det är även Adrian Lynn, regissörens stora förtjänst, som ju idag inte är... Han är ingen känd. Han var det när jag presenterades för filmen. Jag nämnde förut Farlig förbindelse som en liten plantering, som ju var en så här mega succé och låg då etta hur länge som helst på den officiella Sverigetoppen hyrvideo som han gjorde. Och så gjorde han den här. Sen gjorde han den här usla filmen med De Niro, Demi Moore och Woody Harrelson. Vad heter den? Robert Redford är det som köper ett ett oanständigt fru. Förslag. Va? Ett oanständigt förslag heter den. Ja, precis. Och också en ses sent på kvällen med mammafilm. Men den är, nej, det att aldrig se, för att där jag vet inte, Adrian Lynn började gå på, för han har ju aldrig riktigt kommit tillbaka. Är han ens ett känt namn för dig? Är han ens ett känt namn för dig, Adrian Lynn? Nej, men gjorde han inte också 9,5 veckor? Jo, precis. Så han var ju lika känt namn som Milos Forman var. Jo, men eller på något sätt så är han ju en lite taskigare och mindre hypad version av Paul Verhoeven. Det här, det snuskiga, det köttiga. Ja. Ja, men han har ju liksom gjort filmer där det står erotik på baksidan som genre. Ja, men en bättre, bättre jämförelse då. När man fanns där i, nu använder jag ordet som jag inte använder så ofta längre, men i realtid, så var ju snarare Paul Verhoeven lillebroden till Adrian Lynn. Jo, men det är lite som att Michael Bays relation, som att han är sprungen ut Tony Scott på ett sätt med MTV, det MTV-klippningen och allting. Så är Paul Verhoeven kanske sprungen nu då den här regissören. Ja, precis. Men där Paul Verhoeven gjorde Hall of Man, som är ett jävla sänkskepp. Nej, jag pratade om förut. Jag tycker att den är underhållande i sin bagatellhet. Alltså som en B-skräckis som han säkert var ute efter att göra. Tycker jag den funkar skitbra. Ja, okej. Ja, fan vad Men hur som helst. Så att, men det där köttet, men det tror jag kanske skulle komma till i den här filmen. För den här filmen är också en del av den här köttet, eller nakna, du vet. Men här tyckte jag att, och det kanske funkar skit på 9,5 veckor också. Jag har väl mer sett den av andra anledningar när jag var yngre än att verkligen njuta av historien. Men här tyckte jag verkligen att det nakna som visas upp funkar skitbra. Det finns en avslappen. Vad fan säger man? Hur som helst, när Tim Robbins och den här bitchen är nakna med varandra, så tycker jag det känns avslappnat. Och det känns inte så jävla sökt som jag kan tycka att till exempel gör i Basic Instinct, eller att det gör liksom i de här köttiga 90-talsfilmerna. Nej. Och då det blir en bra länk till min punkt nummer 9, och det är mänskligheten i karaktärerna. För det återkommer i väldigt många av under hela den här filmen, att jag menar, när Jacob träffar sina gamla krigsveteranpolare, så finns det något mänskligt i mötet, precis som du beskriver med sin bitch till flickvän. Eller i tillbakablickarna med sin son. Det är inte skrivet eller regisserat eller agerat då i överkant åt något håll. Vilket det ofta kan vara nu för tiden, att det är lite hackigt, att det är så här, det är antingen är det lyckligt eller så är det hotfullt och bla bla. Men här är det väldigt det är vardagsvackert, och det har den lyckats. Det är bara ett skäl till att jag tänkte på fin. Jag tänkte på två filmer. När det väl här gänget och samlas igen efter Vietnam. Det var dels, tänkte jag på den här Sleepers. Ja. Det här gjorde jag också. Ja, filmen där Brad Pitt bland annat, de spelar, de har blivit utsatta av katolska präster för vad säger ja, det var, ja, men det är, de har varit på en ungdomsvårdsskola eller någonting, va? Ja. Och Kevin Bacon spelar något svin och sådär. Och så träffas de här unga pojkarna igen när de är äldre. För de ska liksom ta ut hämnd. Och så tänkte jag även på, också typ i skräckfilm. Jag tänkte på till exempel Terror Panthers del 3 och sådär. Där det är ett gäng ungdomar som har samma drömmar. De har listat ut att det som ingen annan förstår, det kan bara de förstå. De har sett sanningen ut. Där då att Freddy finns. Och här då att de har blivit itutade saker av militären och fått de här drogen och det. Och att de måste sätta sig upp mot systemet eller själva för kampen för det. Men Ja, det funkar väl bra. Wing Rhames i en tidig roll. Och även för alla som alltid har tittat på tv-serier, Eric De La Salle, som då bara hette Eric De Salle, tror jag, från City-akuten. Okay, jag har inte gett mig koll på, men ja. Och skådespelaren som jag alltid önskade skulle ha fått spela Bubba i Gone Baby Gone, Ben Afflecks regidebut, vars förlaget jag har läst, och där karaktären Bubba slarvades bort helt, men är lysande i böckerna. Vem är karaktären Bubba i Gone Baby Gone? Ja, precis. Det är hans polare som har typ massa pistoler och kan fixa saker. Men han är knappt med. Han gör inget avtryck i filmatiseringen. Medan i boken är han fan bland de coolaste jävla snubbar och farligaste jävla snubbar du någonsin upplevt i ett kulturellt sammanhang. Och min dröm var alltid, när jag läste de böckerna, att om det blev film så skulle Prue Taylor Wins få spela den rollen. Det är han som Tim Robbins träffar först på ett fik och som sen sprängs i en bil. En väldigt sårbar karaktär i den här filmen. Ser du ett ansikte framför dig? Du har sett honom i mer. Ja, jag känner till honom. Jag kan inte heller se någon film han har varit med i. Nej, men han är en sån här. Han hade starkare biroller på 90-talet. Och han är en birollskådis, men det har blivit allt svagare sammanhang. För han hade liksom en sån här Philip Seymour Hoffman-styrka som skådis, eller har. Men han hade fått all samma riktning på karriären. Men liksom när han är med i den här filmen så verkligen så ömmar jag lite som en far till en son. Jag märker att jag tycker väldigt mycket om honom. Och det anspelar ju på det här med mänskligheten. Men min nummer 10 är ju, och det här har ju rört sig genom hela listan, så vi behöver inte göra någon stor grej av det, men jag tycker att ångesten är lysande skildrad. Alltså som en ångestfilm. Och det är väl där den blir besläktad med Donnie Darko. För Donnie Darko också, han går omkring med en jävla ångest hela filmen. Alltså det är liksom filmens grundstyrka på något sätt, eller hur? Alltså det är en människa som lider, precis som Jesus led hela tiden. Men för mig, om jag ska sätta på en film där jag vill se folk lida så inåt helvete, Så då väljer jag Tim Robbins i Jacob's Ladder. För att fan, det, ja, sådana dagar har vi alla haft, kan jag känna ibland, som Jacob's Ladder. Ja, det låter väl bra. Det är bara det att Jag önskar bara personligen att den ångestresan inte hade lett till något så futtigt bara i slutändan. Det var minst det. Jag tycker filmen stora brist då. Men jo, men jag kan hålla med om att resan i sig, men jag tycker samma ångest finns i Hellraiser och så också. Den där köttiga ångesten. Jo, men då har vi inte det här du beskrev med Elisabeth Penna när hon och Tim Robbins ligger i sängen. Det här mänskliga vardagslivet. Och det, tar man bort det så blir det ju bara en renodlad skräckfilm. Jag började se om lite Hellraiser härom sisten, så insåg jag att nej, men det här ska jag bara se när jag bara vill se Pinhead och dem, för att det finns inget däremellan. Tycker du inte det med Frank, brorsan, sätter på frun och... Det här har vi diskuterat för länge sedan. Det blir lite för mycket så här, som att jag står på ett socialkontor och ser dåliga föräldrar. Alltså så här, att det blir lite för dokumentärt på något sätt. Det är inte så här. Det blir inte verkligt. Det var ju motsägelsefullt sagt. Men ibland blir, när det är för dokumentärt bildat, så känns det inte verkligt. För mycket av en skapad realism. Ja, jo, men precis. Så, ja, kanske. Ja. Jag tycker om Hellraiser väldigt mycket. Men det var Jacob Ladder. Någonting mer att säga om filmen? Nej, men jag skulle faktiskt vilja ha i och med att jag tycker det var en missad möjlighet att du inte gjorde tempen på den här. Det här var som att jag gjorde tempen på ett av mina barn. Och det blir inte särskilt nyanserat. Så finns det någonting vi inte har tagit upp här, som jag inte har tagit upp, som du verkligen skulle vilja trycka på, eller har du redan fått trycka på? Nej, det jag tänkte på med mina grejer var just att jag hoppas att du skulle komma till förutsägbarheten i slutet och vart filmen leder till. Och sedan så var det även den här nakenheten. Och det pratade du lite om i medmänskligheten, liksom mänskliga relationer, karaktärer. Och jag tycker om den avslappna nakenheten för en gångs skull. Det var väl det också, var det loggorna i början då. Och blir ni, så här kan vi säga till de som inte har sett Jacob's Ladder men och ändå lyssnat på det här, att för fan, jag tror det finns ändå en så här 43% chans att nu när ni sätter på den, trots att vi har diskuterat allting som händer, så kommer ni ändå ligga närmare min upplevelse. Och så kanske det finns en 57% möjlighet att ni inte gör det, eftersom ni ännu mer än Emil vet numera vart det bär hän. Trots att du har sagt det nämligen, så vet inte jag om jag tror på det, förstår du? Jag vet inte om han dör i slutet. Jag är kvar i den där, i barnets mystik från när jag såg den första gången. Så du menar när han går upp sen, så är symboliskt för en jävla trappa av, som blir bara till ljus med ja, sin döda så måste det vara att han dör, exakt. Men jag är fortfarande inte säker på det, förstår du? Alltså som i en så här, jag sitter i min egen lilla psykos och bara, ha, ni tror, men det är de som försöker lura er. Och samtidigt, jag menar, för mig finns ingen prestige. Jag önskar att jag var lite efterbliven som du, lite förståndshandikappad, och inte heller riktigt förstod. Jag önskar att jag kunde se om den här filmen och inte veta var det skulle sluta. Jag tycker synd att jag för 3 minuter kan liksom fatta att, aha, kan det vara så här enkelt? Och bam. Ja, men som sagt, du har ju fått höra det på en fest och titta på Tim Robbins. Men som sagt, du har ju fått höra det på en fest. På en av alla fester där du inte fick ligga med tjejen som satt och smekte någon annans hand. Så det är ju också därför. Men intressant också att den slutar på samma sätt. För jag är inget emot det slutet. Jag tycker alltid det är fint när folk och döden mötes. Men intressant är att då, vad heter han? Phil Alden Robinson tror jag, manusförfattaren, som skrev Ghost, som slutar med att en människa går in i ljuset. Samma år avslut, alltså de filmerna slutar. Kan det vara liksom ja, kan det vara liksom syskonfilmer då? Vi har chick flick varianten som är Ghost. Ja. Och så har vi en lite mer mörka Clive Barker-versionen som är säkert. Och att han så här, det skulle inte förvåna mig om man läser på lite om honom nu, manusförfattaren, och inser att han förlorade sin far. Eller han förlorade en son. Alltså du vet, någonting hände här 1987 som ledde fram till de här två filmerna 1990. Han måste bara lösa gåtan med döden på något sätt. Jag kom på en annan ångestfilm som också är så här. Fan, det är också en lysande ångestskildring. Being John Malkovich. I huvudet på John Malkovich. Ja, den är skön. Den såg jag. Fan, jag var i Stockholm senast när jag och du inte kunde gå och se Looper tillsammans. Ja. Ah. När du ditchade mig, då där någon kväll där så såg jag Bingo om Netflix. Jag tror den gick på tv. Ja. Och så fastnade vi framför den. Men den är ju underbar. Det är en av få filmer där jag inte kan förstå att man inte älskar det. Nej, men jag älskar den, så jag är väl på din sida då. Men den är ju bara, men den är däremot bara kan jag förstå att när man hör liksom pitchen, när man hör så här vad den ska handla om, så kanske man... För den är ju väldigt så här, socialrealistisk i hur den är fotad och dokumentärt. Den är rätt så här. Det leder inte så mycket, vet du. Jag tror att folk kanske har en bild av att det ska vara mer än någon så här David Fincher fantastisk Fight Club-resa. Och jag tycker ju den här resan är, ja, men som underhållning, som ett komplicerat stand-up-nummer, så är ju i huvudet på John Malkovich det bästa som har gjorts. Ja, det är en sån här film vi hade velat att alla roliga människor inom tiderna, från Hasse och Tage, eller fan, vadå, Hasse Alfredsson borde jag ha sett den. Fan, vi vill veta vad han tycker om den. Men jag försökte hitta, du vet, så här, en Chaplin, vad hade han, alltså alla borde ju bara tycka den är ju så sjukt rolig och samtidigt smärtsam. Ja, skitsamma. Ja, men alltså då kan vi säga så här då, att för er som vill att vi ska prata om huvudet på John Malkovich eller kanske Ghost, ni kan vara med då i våran tredje tävling som vi tänkte starta upp nu, där det då handlar om precis som i det här fallet då, där Tobias Anderberg tipsade om Jacob's Ladder med en fin motivering och vann. Så kan ni skicka in fram till sista december, alltså fram till att det blir 2013, så kan ni mejla oss på kontakt@tittarosnackar.se, och ni får nämna i ämnesraden då att det är tävling nummer 3, och så får ni tipsa om en film eller flera filmer om ni vill, men varje film bör ha en motivering, gärna personlig. Ja, jo, eller men på absolut, något sätt, nej, men absolut en personlig, och jag kan säga de vi har fått in, det personliga kan vara så här: fan, jag vill att någon diskuterar den här Director's Cut-versionen För filmen var inget bra när jag gick på bio, men ni måste se Directors Cut-versionen. Det är en personlig motivering. Eller så kan det vara, den här såg jag med min mamma på bio. Det var den sista filmen jag såg med min mamma innan hon gick bort. Och så vidare. Så det kan vara eller, vad som helst. Eller den här pratade paret om bredvid mig i soffan på den här festen. Det är inte fick sex. Ja, exakt. Så som sagt, 31 december är sista dagen då för er som vill tävla. Gör det. Och vi kan också säga att även om vi då lät Jacobs Läder här vinna, så var det många, många bra förslag. Så fortsätt rösta, och vill ni nog pusha för en viss film, så rösta liksom, eller tävla med samma film igen. Det är inga problem. Nej, precis. Och se fram emot, vi kommer förmodligen fortsätta det här med att jag kommer välja ut filmer som har en länk till filmen ni väljer, som ni får i pris. Och kanske lite fortare än vad Tobias kommer få den här gången. Men den som väntar på något gott väntar ofta jävligt länge. Det där är en jävla klyscha. Jag har väntat på gott väldigt länge, och jag slutar inte vänta. Men det har ju gått jättelångt. Så när jag väl möter det goda, så kommer det inte vara så här: ja, ah, det är sant, jag väntade inte så länge. Utan det kommer vara: ja, det här tog lång tid. Ja, det är lite som att vänta på det uppenbara slutet i Drag of Leather. Men ja. Ni har i alla fall lyssnat på Sveriges i säkert bästa filmpodcast. Vi finns på tittaromsnackar.se. Vi finns på iTunes, där ni gärna då får ge oss bra betyg. Det hade varit jävligt trevligt. Ni får gärna ge oss en kundrecension om ni vill. Det hade också varit jävligt trevligt. Vi finns också på Facebook. Där får ni gärna gilla oss, där vi uppskattar. Och där får ni gärna skriva en kommentar om vad ni tycker om Jacob's Ladder, eller vad ni tycker om någonting annat. Och så finns vi även på Filmfenix, som är en liten sida på nätet med ett litet forum och lite filmrecensioner och sådär. Ja, och nu jag tycker det är lite fräckt mot Filmfenix när du börjar din långa harang med Sveriges bästa filmpodcast, där du det är med glimten i ögat, och sen Filmfenix är nog litet och sådär, för då borde de ha varit världens största community. Jo, men helt enkelt då, och så finns även på Filmfenix, som tack vare att vi finns där är Sveriges bästa filmsajt. Okay. Ja, men nu då så säger jag hej då, Gustav, så hörs vi nästa gång. Nästa vecka, och möjligtvis kan vi tillägga, så kan det vara så att vårt mål är att avsnittet dyker upp på julafton. För er som liksom så här: vad ska jag göra nu efter klockan 6? När morfar sitter och snarkar liksom. men det kan vi inte lova, men vi siktar på det, eller hur? Vi vill vara någonting som man kan äta alla din praliner till. Ja, precis. Så hej då så länge, Gustav. Hej!